Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 26. Punerea în mormânt. Poate că această înserare a fost și cauza schimbării petrecute deodată în înfățișarea procuratorului. Îmbătrânise, parcă văzând cu ochii, se înconvoiase și pe deasupra își pierduse liniștea. Odată, aruncând ochii în jur, tresări zărind jilțul gol pe speteaza căruia zăcea o mantie. Se apropia noaptea de sărbătoare, umbrele serii își ceseau urzeala și, pe semne procuratorului, obosit cum era, i se păru că cineva șade în jilțul acela. Cedând în fața lașității, mișcând din loc mantia, procuratorul o lăsă apoi tot acolo și începu să măsoare cu pași iuți balconul, ba frecându-și mâinile, ba repezindu-se la masă și luând în mână cupa cu vin, ba oprindu-se cu ochii privind țintă, pierduți, mozaicul podelei, ca și când ar fi încercat să deslușească acolo niște scrieri. Deodată se opri și fluieră. Drept răspuns, în penumbra amurgului, răsună un lătrat jos și din grădină, țâșnind balcon, un dulău uriaș, cu urechile ascuțite, cu blană cenușie și zgardă cu ținte aurii strălucitoare. Banga, banga, îl strigă cu vocea slabă procuratorul. Câinele se ridică pe labele dinapoi, cele dinainte le lăsă pe umerii stăpânului, gata-gata să-l dobare la pământ și îl linse pe obraz. Procuratorul se așeză în jilț, iar banga, cu limba de un cot, respirând des, se culcă la picioarele stăpânului. Bucuria ce strălucea în ochii dulăului însemna că s-a depărtat furtuna, singurul lucru din lume de care se temea neînfricatul animal, și mai însemna că era din nou aici, alături de omul pe care îl iubea, îl stima și îl socotea cel mai puternic din lume, stăpânul tuturor oamenilor, iar datorită lui și pe sine însuși, banga se considera o făptură privilegiată, superioară și deosebită. Dar culcat la picioarele stăpânului său, fără să se uite la el, cu ochii țintă la grădina peste care pogora amurgul, dulăul înțelese din capul locului că pe stăpân îl lovise o nenorocire. De aceea, el își schimbă poziția, se ridică, veni dintr-o parte, așezându-și labele dinainte și capul pe genunchii procuratorului, murdărind poalele pelerinei cu nisipud. Probabil, purtarea lui Banga trebuia să însemne că își consolează stăpânul și că este gata să împartă cu el nenorocirea. Căutau să exprime aceste simțăminte și ochii care se uitau pieziși la stăpân și urechile ciufulite, atente la ceea ce se petrecea împrejur. Astfel, ei doi, călăul și omul, legați prin dragoste unul de celălalt, au întâmpinat noaptea de sărbătoare pe balcon. În vremea aceasta, oaspetele procuratorului avea multă bătaie de cap. Părăsind platforma de sus a grădinii din fața balconului, coboruse treptele ce duceau la următoarea terasă și cotise spre dreapta, ieșind la cazărmile așezate pe teritoriul palatului. În cazărmi se aflau cantonate cele două centurii sosite împreună cu procuratorul de sărbători la Ierusalim, precum și garda secretă a procuratorului, pe care o comanda chiar acest oaspete. Nu întârzie în cazărmi, cel mult 10 minute, dar după aceste 10 minute, din curtea cazărmilor, ieșiră trei care, încărcate cu unelte de săpat pământul și cu un butoi de apă. Carele erau însoțite de 15 călăreți în pelerine cenușii. Părăsind printr-o poartă dosnică teritoriul palatului, convoiul o luă spre apus, trecut de zidul orașului, și o luă pe o cărare. Întâi spre drumul Betleemului, iar apoi, ținând pe aceeași cărare, tot spre miază noapte, ajunseră până la răscrucea de la poarta Hebronului, de unde porniră pe drumul Iafei, cel pe care în timpul zilei trecuse procesiunea cu cei osândiți la moarte. Pogorâse întunericul și la orizont se ivise luna. Curând, după ce se porniră carele și grupul însoțitor, de pe teritoriul palatului plecă călare și oaspetele procuratorului, care se schimbase între timp, punându-și un hiton vechi și închis la culoare. Oaspetele nu o luă în afara orașului, ci spre oraș. Peste câtva timp a putut fi văzut apropiindu-se de cetatea Antonius, așezată la nord, în imediată apropierea Marelui Templu. Nici în cetate oaspetele nu a rămas decât foarte puțin. Mai târziu, Urma sa a fost regăsită în orașul de jos, pe străzile lui strâmte și întortocheate. Acolo oaspetele sosi călare pe un asin. Cunoscând bine orașul, găsi Lesne strada de care avea nevoie. Purta denumirea de stradă grecească, avea un rând de prăvălii ținute de greci. Într-una din ele se făcea negoț cu covoare. Lângă această prăvălie, oaspetele își opri asinul, descălecă și îl legă de belciugul din poartă. Prăvălia era închisă. Oaspetele intră pe o portiță aflată alături de ușa prăvăliei și nimeri într-o curte pătrată micuță. Pe trei din cele patru laturi ale curții erau magazii. Ajuns la colț, oaspetele coti și se pomeni lângă terasa de piatră a unei case locuite, năpătită de iederă, și aruncă câteva priviri jur împrejur. Atât în căsuță cât și în magazii era întuneric. Luminile nu fuseseră încă aprinse. Oaspetele strigă cu o voce scăzută: Niza! La această chemare, o ușă scârțâi și în penumbra serii apăru o femeie tânără, fără văl, se aplecă deasupra balustradei și scrută alarmată întunericul, vrând să afle cine a venit. Recunoscându-l pe cel ce a sosit, îi zâmbi prietenos, dând din cap și făcându-i semn cu mâna. Ești singură? O întrebă Nelina, nu prea tare, Afranius. Sunt singură, șopti de pe terasă femeia. Bărbatul meu a plecat azi dimineață în Cezarea. Spunând aceasta, aruncă o privire spre ușă și adăugă în șoaptă: Dar slujnica e acasă. Și făcu un gest care însemna: Intră. Afranius aruncă o privire peste umăr, apoi urcă treptele de piatră, după care dispăru împreună cu gazda în căsuță. Acolo Afranius nu zăbovi mult, vreo 5 minute. După aceea, părăsi căsuța și, lăsându-și mai jos gluga peste ochi, ieși în stradă. La ceasul acela, în care se aprindeau lumânările, forfota din ajun de sărbătoare mai era încă întoi. Și Afranius, călare pe asin, se pierdu în șuvoiul de trecători și călăreți. Ce drum o fi urmat după aceea, nu se știe. Rămânând singură, femeia căreia Afranius i-a spus Niza, începu să se schimbe tare grăbită. Dar oricât de greu îi venea să caute pe întuneric lucrurile de care avea nevoie, nu aprinse lumina și nu-și chemă slușnica. Numai după ce fu gata și-și aruncă pe cap un văl întunecat, în căsuță îi răsună vocea: Dacă mă caută cineva, spune-i că m-am dus în vizită la Enanta. Drept răspuns, se auzi în întuneric bombănitul slujnicei: La Enanta, fiți ar să-ți fie Enanta asta. Ți-a hotărât doar bărbatul tău să nu te mai duci pe la ea. E o codoașă Enanta asta. Uite, să te spui lui bărbatul tău. Hai, taci din gură, o potoli Niza și ca o umbră se prelinse din căsuță. Sandalele țăcăniră pe lespezile de piatră ale curții. Bombănind, slujnica încuie ușa dinspre terasă, iar Niza părăsi casa. În același timp, dintr-o altă ulicioară a orașului de jos, o ulicioară frântă care cobora în trepte repezi spre unul din aleșteile orașului, pe portița unei case nearătoase, cu ferestrele dând numai spre curte, ieși un tânăr cu barbă măruntă, tuns îngrijit. Purta un chefi alb, care îi cădea peste umeri, un taleh albastru, nou, de sărbătoare, cu ciucuri și sandale noi, care scârțiau în picioare. Bărbatul acesta frumos, cu nasul coroiat, gătit ca pentru marea sărbătoare, mergea vioi, ajungându-i din urmă și întrecându-i pe trecătorii grăbiți să ajungă acasă la cina solemnă și se uita cum se luminau una după alta ferestrele. Tânărul o luă pe drumul care ducea prin dreptul unui bazar spre palatul marelui preot Caiafa, așezat la poalele colinei pe care se înălța templul. După un timp, putea fi văzut intrând pe poarta palatului lui Caiafa, iar ceva mai târziu, părăsind curtea palatului. După vizita la palat, unde se și aprinseră torțele și făcliile și unde era forfotă ca în zi de sărbătoare, tânărul porni mai radios și mai vesel, grăbit să ajungă înapoi în orașul de jos. Acolo unde strada se revarsă, în piața bazarului, prin îmbulzeala și forfota mulțimii, îl ajunse din urmă o femeie sprințară, cu un văl negru tras peste ochi și mers săltăreț. Trecând înaintea frumosului tânăr, femeia dădu la o parte, pentru o clipă numai, vălul, și aruncă o ochiată, dar nu-și mai încetini pasul, ci chiar îl iuți, încercând parcă să dispară din fața celui pe care îl depășise. Tânărul nu numai că o văzu pe femeie, dar o și recunoscu și, recunoscând-o, tresări. Se opri locului o clipă, neștiind parcă ce să facă, și o privi cum se îndepărta, apoi porni să o ajungă din urmă. Gata, gata, să dărâme un trecător ce ducea un urcior în mână, tânărul ajunse din urmă femeia și, gâfuind de emoție, strigă: Niza! Femeia se întoarse și îngustă ochii, lăsând să-i se citească pe chip un simțământ de ciudă, și răspunse rece nelină: A, tu ești Iuda. Nu te-am mai recunoscut dintr-o dată. De altfel să știi că e semn bun. La noi se spune că dacă nu recunoști pe cineva, omul acela se va îmbogăți negreșit. Adânc tulburat, simțind cum îi saltă inima a idoma unei păsări prinse sub un văl negru, Iuda o întrebă în șoaptă întretăiată, de teamă să nu fie auzit de trecători: Unde te duci, Niza? Ce ai nevoie să știi? Răspunse Niza, încetinind pasul și privindu-l apoi trufaș pe Iuda. În glasul lui Iuda răsunară intonații de copil atunci când îi șopti pierdut: Dar cum așa? Doar ne-am înțeles. Am vrut să vin la tine. Tu mi-ai spus că toată seara vei fi acasă. Nu, nu, răspunse Niza și împinse capricioasă înainte buza de jos, din care pricină lui Iuda i se păru că chipul ei, cel mai frumos chip pe care îl văzuse vreodată, deveni și mai frumos. Am început să mă plictisesc. La voie sărbătoare și tu ce-ai fi dorit să fac? Să stau și să te ascult cum moftesc pe terasă? Și pe lângă asta să-mi fie teamă că slujnica îi va povesti totul bărbatului meu? Nu, nu, m-am hotărât să ies afară din oraș să ascult privighetorile. Cum, afară din oraș? Întrebă derutat Iuda. Singură? De bună seamă singură, răspunse Niza. Dă-mi voie să te conduc, o rugă, abia răsuflând Iuda. Gândurile lui se încetosară, uitase totul pe lume și privea rugător în ochii albaștri ai Nizei, care acum păreau negri. Niza nu-i răspunse și mări pasul. De ce tași, Niza? O întrebă tânguitor Iuda, potrivindu-și pasul după al ei. Nu o să mă plictisesc cu tine? Întrebă deodată Niza oprindu-se. La aceste cuvinte, gândurile lui Iuda se învălmășiră de-a binelea. Atunci fie, se muie în sfârșit Niza, să mergem. Încotro să mergem. Așteaptă puțin să intrăm în această curticică și să ne înțelegem. Altfel mi-e frică să nu mă întâlnesc cu cineva dintre cunoscuți care să spună apoi bărbatului că m-a văzut cu ibovnicul pe stradă. Niza și Iuda părăsiră piața și discutau acum în șoaptă sub bolta unei curți. Du-te la grădina de măslini, șoptea Niza, trăgând vălul peste ochi și întorcându-se să nu vadă un om care tocmai intra pe poartă cu o găleată în mână. La Ghetsemani, acolo, dincolo de Cedron. Ai înțeles? Da, da, da. Voi pleca înainte, continuă Niza, dar tu să nu vii îndată după mine. Mai adastă. Eu o iau înainte. Când ai să treci peste râuleț, știi unde e grota? Știu, știu. O iei pe lângă teascul de ulei în sus și o cotești spre grotă. Voi fi acolo. Dar să nu îndrăznesc să vii îndată după mine. Ai răbdare. Așteaptă aici. Și cu aceste cuvinte, Niza ieși de sub boltă ca și când nici n-ar fi stat de vorbă cu Iuda. Iuda zăbovi un timp de unul singur, străduindu-se să-și adune gândurile răsfirate. Printre altele, îi trecu prin minte că va trebui să-și explice lipsa la cina de sărbătoare acasă la rudele lui. Rămase pe loc și încercă să născocească o minciună, dar din pricina tulburării nu reuși să se adune, să ticulească ceva ca lumea și ieși încet de sub bolta porții. Acum părăsi drumul inițial, nu se mai grăbea spre orașul de jos, ci ocoti înapoi spre palatul lui Caiafa. Sărbătoarea intrase în oraș. Din ferestrele caselor se revărsau lumini scânteitoare și răsunau cântări solemne. Pe caldarâm, trecători întârziați mânau măgăruși, îndemnându-i cu vergeaua și strigând la ei. Picioarele îl duceau fără voia lui și tânărul nici nu băgă de seamă cum au trecut în goană pe lângă el turnurile înspăimântătoare năpădite de mușchi ale cetății lui Antonius, nu auzi cântând trâmbițele în cetate, nu văzu trecând pe lângă el patrula ecvestră romană cu o făclie aprinsă, care își revărsa în drumul lui lumina tremurătoare. După ce trecu de turnuri, Iuda se întoarse și văzu cum, la o înălțime înspăimântătoare, deasupra templului, s-au aprins două menorahuri gigantice. Dar și pe acestea nu le văzu decât vag. I se păru că deasupra Ierusalimului s-au aprins 10 candele nemai văzute de uriașe, care se întreceau cu lumina singurei candele, ce se înălța din ce în ce mai sus deasupra Ierusalimului, lună. Acum lui Iuda nu-i mai păsa de nimic. Se grăbea spre poarta Ghetsemani, voia să iasă cât mai repede din oraș. La răstimpuri, i se părea că în fața lui, printre spinările și figurile trecătorilor, zăriște mica siluetă dănțuitoare care îl poartă pe urmele ei. Dar era o iluzie. Iuda înțelegea că Niza l-a depășit cu mult. Trecu în fugă pe lângă dughenile zarafilor și ajunse în sfârșit la poarta Ghetsemani. Aici, arzând de nerăbdare, fusese totuși nevoit să zăbovească. În oraș intrau cămile. În urma lor pătrunse o patrulă militară siriană pe care Iuda o blestemă în gând. Dar toate au în sfârșit. Nerăbdătorul Iuda se găsea acum dincolo de zidul orașului. Pe partea stângă văzu un mic cimitir, iar alături câteva corturi ale pelerinilor din pânză dungată. După ce străbătu drumul plin de praf și scăldat de lună, Iuda se repezi spre râușorul Cedron să-l treacă. Apa bolborosea încetişor sub picioarele lui. Sărind din piatră în piatră, ieși în sfârșit pe malul celălalt, unde se afla grădina Ghetsemani, și văzu, plin de bucurie, că drumul prin dreptul grădinilor era pustiu. Nu departe, se zărea poarta pe jumătate dărâmată a unei grădini întinse de măslini. După orașul sufocant, pe Iuda îl învălui mirosul îmbătător al nopții de primăvară. Din poienile grădinii Ghetsemani se revărsau spre gard, în valuri, arome de mirt și de salcâm. Poarta nu era păzită, nu era țipenie acolo și, după câteva minute, Iuda alerga sub umbra misterioasă a uriașilor măslini cu coroane bogate. Drumul mergea la deal. Iuda urca, răsuflând din greu, pășind în răstimpuri prin întuneric, pe covoarele meșteșugit țesute de lună, care îi reamintiră covoarele din prăvălia gelosului soț al Nizei. Peste o vreme, se desluși în stânga, pe o poiană, moara de ulei cu piatra ei grea și cu un morman de butoaie. Grădina era pustie. Lucrul se terminase la apusul soarelui. Și acum, în văzduh, răsunau pe întrecute triluri de privighetori. Locul spre care mergea Iuda era aproape. Știa că în dreapta, în întuneric, se va auzi acum șopotul apei ce se scurge în grotă. Ceea ce se și întâmplă, îl auzi. Aerul îl răcorea tot mai mult. Atunci încetini pasul și strigă încet. Niza! Dar în locul ei, dezlipindu-se de tulpina groasă a unui măslin, zărind drumul un bărbat îndesat, ținând în mână ceva ce strălucea și pieri într-o clipă. Iuda scoase un strigăt alb, se dădu înapoi, dar un al doilea om i-a ținut calea. Primul din fața lui îl întrebă. Câți bani ai primit? Spune dacă vrei să scap cu viață. Speranța licării în inima lui Iuda și strigă deznădăjduit. 30 de arginți, tot ce am primit e la mine, iată banii, luați-i, dar lăsați-mi viața. Omul din față îi smulse punga din mână. În aceeași clipă, în spatele lui, celălalt ridică un cuțit și îl lizbi pe frumosul îndrăgostit sub omoplat. Trupul lui Iuda se prăvăli înainte și mâinile lui, cu degetele închircite, zvâcniră în aer. Omul din față îl prinse în cuțitul său și îl înfipse până în plăsele în inima lui Iuda. Niza, silabisi Iuda cu o voce joasă, plină de mustrare și nu cu vocea lui înaltă, pură și tânără. Acum nu mai scoase o vorbă. Corpul lui se prăbuși cu atâta putere încât pământul bubui sub el. Atunci apăru în drum o a treia siluetă. Avea pe umeri o mantie și pe cap o glugă. Nu zăboviți, porunci el. Ucigașii împachetară repede într-o bucată de piele punga, împreună cu biletul pe care îl întinsese al treilea om, și o legară cruciș cu sfoară. Al doilea om băgă pachetul în sân, apoi cei doi ucigași săriră din drum, mistuindu-se în penumbra dintre măslin. Al treilea însă se aplecă deasupra celui ucis și îl privi în față. În umbră, chipul mortului i se păru alb ca varul și de o frumusețe înălțătoare. După câteva secunde, pe drum nu se mai găsea niciun om viu. Trupul neînsuflețit zăcea cu mâinile larg desfăcute. Luna lumina laba piciorului stâng, făcând să se vadă clar curerele sandalei. Întreaga grădină răsuna de cântecul privighetorilor. Unde s-au dus cei doi care îl înjunghiaseră pe Iuda, nu știe nimeni. Dar drumul celui de-al treilea om cu glugă se cunoaște. Părăsind cărarea, porni grăbit printre măslini, strecurându-se spre sud. Trecu peste gardul grădinii, departe de poarta principală, în colțul ei de la sud, acolo unde se năruiseră pietrele din creșetul zidului. În curând ajunse pe țărmul Cedronului. Aici intră în apă și merse o vreme pe firul ei, până ce răsăriră în depărtare siluetele a doi cai și a unui om. Animalele săteau și ele în râu ușor. Apa și roia spălându-le copitele. Păzitorul cailor încălecă pe unul dintre ei, omul cu glugă sări pe celălalt, apoi pornirea amândoi fără grabă pe firul apei, în trosnetul pietrelor de sub copitele cailor. După câtva timp, călăreții ieșiră din râu, se urcară pe țărmul dinspre Ierusalim și își continuară la pas drumul de-a lungul zidului orașului. Deodată, cel ce adusese caii se despărți de celălalt și, luând-o la trap, dispăru. Omul cu glugă se opri locului, descălecă pe un drum pustiu, își scoase mantia, o întoarse pe dos, scoase de sub mante un coif turtit, fără penaj, și îl puse pe cap. Acum se sui în șa un bărbat în hlamidă militară cu o spadă scurtă la șold. Strânse din dârlogi și calul iute de cavalerie, o luă la trap, scuturându-l pe călăreț. Drumul nu era lung. Călărețul se apropia de poarta de sud a Ierusalimului. Sub arcada porții dansa și sălta flacăra neliniștită a torțelor. Santinelele din centurea a doua a legiunii Fulminanta ședeau pe bănci de piatră, jucând zaruri. Zărindu-l pe militarul călare, soldații săriră de pe locurile lor, militarul le făcu semn cu mâna și intră în oraș. Luminile de sărbătoare necau orașul. La toate ferestrele juca lumina opaieților și de pretutindeni, contopindu-se într-un cor lipsit de armonie, răsunau vocile oamenilor. Din când în când, zvârlind câte o privire pe ferestrele ce dădeau în stradă, călărețul putea să-i vadă pe oameni stând la masă și ospătându-se cu carne de ied. Printre tăvi cu ierburi amare, licăreau cupe cu vin. Fluierând domol o melodie, călărețul se strecura în trablim pe străzile pustii ale orașului de jos, spre turnul lui Antonius, uitându-se din când în când la sfetnicele cu cinci brațe din vârful templului, nemai văzute nicăieri în lume, în care ardeau lumânări în văpăi sau la luna care plutea deasupra sfetnicelor. Palatul lui Irod cel Mare nu lua deloc parte la festivitățile din noaptea de Paști. Numai în încăperile auxiliare din partea de sud a palatului, unde erau încartiruiți ofițerii cohortei romane și legatul legiunii, se zăreau lumini și se simțea o oarecare animație. Partea din față însă, cea principală, unde împotriva voinței lui se găsea singurul locatar al palatului, procuratorul, era toată, împreună cu colonadele și statuile ei de aur, inundată de lumina orbitor de strălucitoare a lunei. Aici, în interiorul palatului, domnea întunericul și liniștea. Procuratorul, așa cum îi spusese și lui Afranius, nu voise să intre în palat. Poruncise să îi se facă patul pe terasă, acolo unde prânzise și unde conducosese interogatoriul în dimineața aceea. Se culcase în patul pregătit, dar nu se lipea somnul de el. Luna, liberă, plutea în înaltul unui cer senin și timp de câteva ceasuri nu-și desprinse ochii de la ea. În sfârșit, pe la mijlocul nopții, somnul se îndură de hegemon. Căscând spasmodic, procuratorul își deschie și-și aruncă de pe el pelerina, își descătărămă cureaua cu care se încingea peste cămașă și de care atârna un cuțit lat de oțel în teacă, le puse în jesul de lângă pat, apoi își scoase sandalele și se întinse. În aceeași clipă, Banga se urcă în pat și se culcă lângă el, cap la cap, iar procuratorul, punând mâna pe gâtul câinelui, închise în sfârșit ochii. Numai atunci a dormit și dulăul. Patul se afla în semi-obscuritate. O coloană îl apăra de lumina lunii. Totuși, de la treptele intrării spre pat, se întindea o fâșie de raze luminoase. Și numai când pierdu legătura cu tot ce îl înconjura aievea, procuratorul porni fără zăbavă pe fâșia luminoasă, îndreptându-se în sus spre lună. Izbucni chiar în râs de bucurie în somn. Atât de minunat și de neuitat se înzgheba totul pe drumul acesta străveziu și albastru. Mergea însoțit de Banga, alături de filozoful vagabond. Discutau despre ceva foarte complicat și important și niciunul dintre ei nu putea să-l biruie pe celălalt. În nicio privință nu coincideau părerile lor. Din care cauză, controversa era deosebit de interesantă și interminabilă. Se înțelege de la sine că execuția din ziua aceea se dovedește a fi fost o pură neînțelegere. Doar iată, filozoful care născocise un lucru atât de uluitor de prostesc, cum că toți oamenii au inimă bună, mergea lângă procurator. Prin urmare, era în viață. Aveau timp destul. Ploaia torențială, cu trăznete și fulgere, nu va veni decât spre seară și lașitatea e, fără doar și poate, unul din cele mai îngrozitoare vicii. Așa spunea Iesua Hanozri. Nu, filozofule, te contrazic. Lașitatea nu este cel mai îngrozitor dintre vicii. Uite, de pildă, actualul procurator al iudeii, pe când era tribuna legiunii, nu se înspăimântase în Valea Fecioarelor, când germanii furioși fuseseră gata-gata să-l sfâșie pe uriașul Moartea Șobolanilor. Dar dă-mi voie, filozofule, oare se poate ca tu, cu inteligența ta, să crezi că procuratorul iudei ar putea să-și sfarme cariera din pricina unui om care a săvârșit o crimă împotriva cezarului? Da, da, gemea și plângea cu sughițuri în somn Pilat. De acum înainte vom fi întotdeauna împreună, îi spunea în somn filozoful vagabond în zdrențe care, nu se știe cum, apăruse în calea cărărețului cu lancea de aur. Când se va vorbi de unul, pe loc se va spune și de celălalt. De voi fi pomenit eu, în aceeași clipă te vor pomeni și pe tine. Pe mine, un copil găsit, fiul unor părinți necunoscuți, și pe tine, fiul unui rege cititor în stele și al unui fete de morar, frumoasa Pila. Te rog, nu mă uita, pomenește-mă și pe mine, fiul cititorului în stele, îl ruga în somn Pilat pe filozof. Și primind asigurări, printr-un clătinat afirmativ din cap de la cerșetorul din En-Sarid, care pășea alături de el, crudul procurator al iudeii plângea în somn și râdea de bucurie. Toate acestea erau bune, dar cu atât mai îngrozitoare fu trezirea din somn a hegemonului. Banga începu să mârie la lună și drumul albastru al unei cos, uns parcă cu un de lemn, se prăbuși. Deschise ochii și cu un gest obișnuit își încleștea mâna în zgarda lui Banga. Apoi începu să caute luna cu ochii de bolnav și văzu că mai scăpătase puțin pe boltă și se mai argintase. Lumina ei era sfâșiată de o lumină neplăcută care îl supăra și juca pe balcon, chiar în fața ochilor săi. În mâinile centurionului Moartea Șobolanilor fâlfâia și fumega o torță. Cel care o ținea se uita într-o parte cu frică și ură la primejdioasa fiară care se pregătea să sară asupra lui. Stai cu minte, Banga, porunci procuratorul cu o voce bolnăvicioasă și tuși. Apărându-și cu mâna ochii de lumină, el continuă. Nici noaptea și nici în bătaia lunei nu am liniște. O zei! De altfel și tu, Marcus, ai o funcție ingrată. Îi schilodești pe soldați. Marcus îl privea tare uimit și procuratorul își dădu seama de realitate. Pentru a îmblânzi cuvintele fără rost pe care le spusese pe jumătate adormit, el continua. Nu te supăra, centurion. Situația mea, îți repet, este și mai rea. Ce dorești? A venit comandantul pazei secrete, îl vesti liniștit Marcus. Cheamă-l, cheamă-l. porunci procuratorul și tregându-și vocea tuși. Apoi începu să-și caute cu picioarele desculțe sandalele. Flacăra se porni să joace, pe coloane, încălțările centurionului bătură mozaicul și acesta ieși în grădină. Nici la lumina lunei nu am liniște, își spuse scrâșnind din dinți procuratorul. Pe balcon, în locul centurionului, apăru omul cu glugă. Banga, stai cu minte, spuse încet procuratorul, strângând dulăul de ceafă. Înainte de a rosti o vorbă, Afranius aruncă în jur, după obiceiul său, priviri cercetătoare. Se cufundă în umbră și, convingându-se că în afară de Banga nu mai e niciun străin pe balcon, spuse încet. Te rog să mă înaintezi tribunalului, procuratorule. Ai avut dreptate. N-am fost în stare să-l păzesc pe Iuda din Chiriat. A fost înjunghiat. Te rog să fiu judecat și să-mi primești demisia. Lui Afranius i se păru că îl cercetează două perechi de ochi, ai câinelui și ai lupului. Afranius scoase de sub hlamidă o pungă scorojită din pricina sângelui, pecetluită cu două sigilii. Iată punga cu banii pe care ucigașii au aruncat-o în taină în casa marelui preot. Sângele de pe ea este al lui Iuda din Chiriat. Demn de luare aminte. Cât e în pungă? Întrebă Pilat, aplecându-se peste ea. 30 de arginți. Procuratorul zâmbi ironic. Puțin. Afraniu stăcea. Unde e cel ucis? Asta nu știu, răspunse cu demnitate calmă omul care nu se despărțea niciodată de gluga sa. În dimineața aceasta vom începe cercetările. Procuratorul tresări, lăsând din mână cureaua sandalei, care nu voia deloc să se încheie. Ești sigur că a fost ucis? Primi un răspuns sec. Eu, procuratorule, fac serviciul de 15 ani în Iudeea. Mi-am început slujba pe timpul lui Valerius Gratus. Nu am nevoie să văd neapărat cadavrul ca să pot spune că omul a fost ucis și, iată, raportez că cel care purta numele de Iuda din Chiriat a fost înjunghiat acum câteva ore. Iartă-mă, Afranius, răspunse Pilat. Nu m-am trezit încă bine, de asta am și vorbit așa. Dorm prost, procuratorul zâmbi ironic, și tot timpul văd în vis razele lunei. Închipuiește-și ce caragiosie. Mi se pare mereu că mă plimb pe raza asta. Așadar, aș vrea să aflu ce părere ai tu în legătură cu chestiunea asta. Unde ai de gând să-l cauți? Ia loc, șef al serviciului secret. Afranul se înclină, împinse jețul mai aproape de pat și se așeză în zângănit de spadă. Am de gând să-l caut în preajma morii de ulei din grădina Ghesemani. Da, da, dar de ce tocmai acolo? Hegemonule, cred că Iuda nu a fost ucis în Ierusalim, dar nici prea departe de el, ci pe aproape. Socot că ești unul dintre cei mai străluciți cunoscători ai meseriei tale. Nu știu de altfel care e situația la Roma, dar în colonii nu există un altul care să-ți fie deopotrivă. Da, am uitat să te întreb. Procuratorul își frecă fruntea. Cum de-au izbutit să arunce nevăzuți punga de bani în curtea lui Caiafa? Să vezi, procuratorule, nu e o treabă prea grea. Răzbunătorii au trecut prin spatele palatului lui Caiafa, pe unde Stradela domină curtea interioară, și au aruncat pachetul peste gard. Împreună cu biletul? Da, exact așa cum ai presupus tu, Hegemon. Îmi închipui ce s-a petrecut la Caiafa. Da, Hegemon, s-a iscat mare zarvă. Am fost chemat de îndată. Până și în semin întuneric se vedeau strălucind ochii lui Pilat. Demn de luat aminte. Demn de luat aminte. Dă-mi voie să nu fiu de părerea ta, procuratorule. Dar nu e un lucru demn de luat aminte. E o treabă din calea afară de plicticoasă și obositoare. La întrebarea dacă la palatul lui Caiafa se plătise cumva vreo sumă de bani, am primit un răspuns hotărât, nu. Aha, așa? Dacă e așa, e bine. Nu s-a plătit, prin urmare, nu s-a plătit. Cu atât mai greu va fi să pui mâna pe ucigaș. Acesta este adevărul, procuratorule. Ajunge, Afranius. Totul este lămurit. Să trecem la înmormântare. Cei executați au fost îngropați, Hegemon. Vai, Afranius, Ar fi o crimă să fii dat în judecată. Ești demn de cea mai mare răsplată. Cum s-au petrecut lucrurile? Acesta a început să povestească. În timp ce el era ocupat cu cazul Iuda, câțiva oameni din paza secretă, conduși de ajutorul lui, au ajuns pe colină, pe când se lăsa noaptea. În vârful colinei s-a descoperit că lipsea un cadavru. Pilat tresări, spunând răgușit: "Vai de mine, cum de n-am prevăzut asta?" "Nu e cazul să te alarmezi, procuratorule," spuse Afranius, urmându-și povestirea. Trupurile lui Disma și Hestas, cu ochii scoși de păsări răpitoare, au fost ridicate și straja s-a repezit de îndată în căutarea celui de-al treilea cadavru. A fost găsit curând. "Un om oarecare, Levi Matei," zise Pilat, mai curând afirmativ decât interrogativ. "Da, hegemon." Levi Matei se ascunsese în peșteră, pe coasta dinspre nord a Golgotei, așteptând căderea întunericului. Trupul gol al lui Iesua, Han Nozri, era lângă el. Când straja a intrat în peșteră cu torța, Levi a fost cuprins de furie și deznădejde. Striga că nu săvârșește nicio crimă și că orice om are dreptul, după lege, să-l mormânteze pe un criminal executat dacă vrea să o facă. Levi Matei spunea că n-are de gând să se despartă de cadavru. Era atâțat, striga numai el știe ce, ba rugându-se, ba amenințând și blestemând. "A fost nevoie să se pună mâna pe el?" întrebă mohorât Pilat. "Nu, hegemon, nu," răspunse liniștindu-l Afranius. "Nebunul ăsta obraznic s-a potolit după ce a fost lămurit că trupul va fi îngropat. Înțelegând ce voiam să facem, s-a îmblânzit, dar a declarat că nu va pleca nicăieri și că vrea să ia parte la înmormântare. A declarat că nu va pleca nici chiar dacă va fi amenințat cu moartea și a întins soldaților un cuțit de tăiat pâine pe care l-a avea la el cu care să-l ucidă." "A fost gonit?" întrebă înăbușit Pilat. "Nu, procuratorile, nu. Ajutorul meu i-a îngăduit să ia parte la înmormântare." "Care dintre ajutoarele tale a condus toată treaba asta?" întrebă Pilat. "Tolmai," răspunse Afranius, adăugând neliniștit. "Poate că s-a săvârșit vreo greșeală?" "Continuă," răspunse Pilat. "Nu s-a săvârșit nicio greșeală. În general sunt cam descumpănit, Afranius. Pe semne că am de-a face cu un om care nu dă niciodată greș. Omul ăsta ești tu." Levi Matei a fost luat în căruță împreună cu trupurile celor executați și după vreo 2 ore au ajuns în trecătoarea pustie de la nord de Ierusalim. Acolo, straja, muncind în schimburi, a săpat într-un ceas o groapă adâncă în care au fost îngropați cei 3 executați. "Goi?" "Nu, procuratorule. Soldații au luat cu ei ca să-i acopere niște hitoane. Pe degetele celor îngropați au fost trase inele. Iesua cu o zgârietură, Dismas cu 2, iar Hestas cu 3. Groapa a fost astupată și acoperită cu pietre. Semnul de recunoaștere o știe Tolmai." "Vai, dacă aș fi putut prevedea." Început să vorbească încruntându-se Pilat. "Aș fi avut grijă să-l pot vedea pe acest Levi Matei." "El este aici, procuratorule." Pilat îl privi o vreme cu ochelari deschiși și apoi spuse: "Îți mulțumesc pentru tot ce s-a făcut în treaba aceasta. Te rog să-mi-l trimiți mâine pe Tolmai, vestindu-l din timp că sunt foarte mulțumit de el, iar pe tine, Afranius." Procuratorul scoase din buzunarul brâului de piele, care se afla pe masă, un inel și îl întinse șefului serviciului secret: "Te rog să primești asta ca amintire." Afranius se înclină zicând: "Este o mare onoare pentru mine, hegemon." "Pe soldații care au făcut înmormântarea te rog să-i răsplătești. Pe copoii care l-au scăpat de sub supraveghere pe Iuda Mustrei. Pe Levi Matei trimite-l chiar acum la mine. Vreau să aflu neîntârziat amănunte în legătură cu Iesua." "Am înțeles, hegemon," răspunse Afranius și începu să se retragă salutând din cap, iar procuratorul bătu din palme strigând slugilor: "O făclie sub colonadă." Pe când Afranius ieșea în grădină, în spatele lui Pilat, luminile începură să licărească în mâinile slugilor. S-au pus 3 sfeșnice pe masă în fața procuratorului și noaptea scăldată în lumina lunei s-a retras pe dată în grădină, de parcă Afranius ar fi luat-o cu el. În locul celui plecat, pe balcon intră un necunoscut, slab și pirpiriu, însoțit de un centurion cu statură uriașă. Centurionul, surprinzând privirea procuratorului, se retrase numai decât în grădină și dispăru. Omul, să tot fi avut 40 de ani, negru la față, zdrențăros, acoperit cu noroi uscat, arunca priviri de lup pe sub sprincene. Pe scurt, era foarte puțin arătos și mai curând semăna cu un cerșetor de pe străzile orașului, dintre cei ce forfotesc în număr mare pe terasele templului sau în piețele murdarului și gălăgiosului oraș de jos. Tăcerea îndelungată fu tulburată de purtarea ciudată a celui adus. Se schimbă la față, se clătină și, dacă nu s-ar fi apucat cu mâna murdară de marginea mesei, s-ar fi prăbușit. "Ce-i cu tine?" îl întrebă Pilat. "Nimic," răspunse Levi Matei, făcând un gest de parcă ar fi înghițit ceva. Gâtul lui slab, gol și cenușiu se umfla și se desumfla în răstimpuri. "Ce-i cu tine? Răspunde," repetă Pilat. "Sunt obosit," răspunse omul, uitându-se posac în podea. "Stai jos," zise Pilat, arătându-i jețul. Levi îl privine încrezător pe procurator, se îndreptă spre jeț, se uită dintr-o parte și, speriat la rezemătoarele de aur, și nu se așeză în jeț, ci alături, jos pe podea. "Ia spune, de ce nu te-ai așezat în jeț?" îl întrebă Pilat. "Sunt murdar și îl voi întina," zise Levi, cu ochii în pământ. "Ți se va da numai decât de mâncare." "Nu mi-e foame." "De ce minți?" întrebă încet Pilat. "Tu doar n-ai mâncat toată ziua, sau poate chiar și mai mult." "Bine, nu mânca. Te-am chemat să-mi arăți cuțitul pe care l-ai avut la tine." "Mi l-au luat soldații atunci când m-au adus aici," răspunse Levi, adăugând ursuz. "Te rog să mi-l înapoiezi. Trebuie să-l dau îndără stăpânului său. L-am furat." "De ce?" "Ca să tai funiile." "Marcus," strigă procuratorul. Și centurionul păși sub colonadă. "Dăm cuțitul acestui om." Centurionul scoase dintr-o teacă, îi aturnau două de cingătoare, un cuțit murdar de tăiat pâine, îl întinse procuratorului, se retrase și dispăru. "De la cine ai luat cuțitul?" "Din brutăria de lângă poarta Hebronului, cum intri în oraș pe stânga." Pilat privi lama lată a cuțitului, o încercă cu degetul să vadă pe semne dacă este sau nu ascuțită și spuse: "În ceea ce privește cuțitul, nu avea nicio grijă, va fi trimis la brutărie. Acum însă mai am nevoie de ceva. Arată-mi papirusul pe care îl porți la tine și pe care sunt înscrise cuvintele lui Iesua." Levi se uită cu ură la Pilat și zâmbi, dar cu atâta răutate încât chipul îi se sluție. "Vrei să mi-l iei?" întrebă el. "Nu ți-am spus, dă-mi-l," răspunse Pilat. "Ți-am spus, arată-mi-l." Levi se scotoci în sân și scoase un sul. Pilat îl luă din mână, îl despături, îl întinse pe masă, între făclii, și cu ochii îngustați începu să studieze slovele de neînțeles scrise cu cerneală. Greu era să înțelege aceste rânduri strâmbe și Pilat se sucea, se pleca asupra papirusului, urmărind rândurile cu degetul. Totuși izbuti într-un fel să dezlușească că scrierea aceea însemna un lanț fără șir de cugetări, de date, de însemnări gospodărești, de fragmente de poezie. Câte ceva izbuti să citească: "Moarte nu există, aseară am mâncat bacuroți dulci de primăvară." Cu fața crispată de încordare, Pilat citea cu ochii micșorați: "Vom vedea râul curat al apei vieții. Omenirea va privi soarele prin cristalul străveziu al..." Pilat făcu sul pergamentul și cu un gest brusc îl întinse lui Levi. "Ia-l," spuse el și tăcu. Apoi adăugă: "După câte văd, ești un cărturar și n-are niciun rost, singur cum ești, să umbli fără căpătâi în veșminte de cerșetor. În Cezarea am o bibliotecă mare, sunt foarte bogat și vreau să te iau în serviciul meu. Vei cerceta și vei păstra papirusurile, vei fi hrănit și îmbrăcat." Levi se sculă. "Nu, nu vreau," răspunse el. "De ce?" întrebă procuratorul întunecându-se la chip. "Îți sunt nesuferit?" Ți-e teamă de mine?" Acela zâmbet plin de răutate schimonosi fața lui Levi. "Nu," răspunse el. "Tu te vei teme de mine. Nu să-ți vină ușor să mă privești în față după ce l-ai omorât." "Taci," îl opri Pilat. "Uite, ia banii ăștia." Levi refuză, clătinând din cap, și procuratorul urmă. "Știu că te socoți ucenica lui Iesua, dar eu spun că n-ai învățat nimic din ce ți-a propovăduit el. Că dacă ai fi făcut-o, ai fi primit negreșit să iei de la mine. Să știi că, înainte de moarte, el a spus că nu învinuiește pe nimeni." Pilat ridică semnificativ degetul, obrazul îi tresărea nervos. "El ar fi primit să ia de la mine. Tu ești crud, iar celălalt n-a fost crud deloc. Ce să faci? Unde să te duci?" Deodată, Levi se apropie de masă, se propti cu mâinile în tăblie și, ațintindu-și ochii arzători asupra lui Pilat, îi șopti. "Află, hegemon, la Ierusalim eu un om în care am să bag cuțitul. Vreau să ți-o spun ca să știi că va mai curge sânge." "Și eu știu că va mai curge," răspunse Pilat. "Vorbele tale nu mă miră. De bună seamă pe mine vrei să mă înjunghii." "Pe tine n-am să izbutesc," îi răspunse Levi, rânjind. "Nu sunt atât de prost să nădăjduiesc la una ca asta. Dar îl voi înjunghia pe Iuda din Chiriat și tot restul vieții pentru asta am să trăiesc." Atunci, ochiul procuratorului se luminară de o neînchipuită plăcere. Făcându-i semn lui Levi Matei să se apropie, îi spuse: "N-ai cum, nu-ți mai face griji. Iuda a fost înjunghiat chiar în noaptea asta." Levi făcu un salt înapoi și, aruncând priviri sălbatice în jur, strigă: "Cine a făcut-o?" "Eu," răspunse Pilat. Levi căscă gura, își pironi privirea pe chipul procuratorului, iar acesta îi spuse încet: "De bună seamă, nu e mult ceea ce s-a făcut. Totuși, eu am făcut-o." Și adăugă: "Acum ai să primești de la mine?" Levi cumpănii, se îmblânzi și în cele din urmă spuse: "Poruncește să mi se aducă o bucățică de papirus curat." Trecuse un ceas. Levi nu se mai afla în palat. Acum liniștea zorilor era tulburată numai de zgomotul lin al pașilor, erau sentinelele din grădină. Luna se spălăcea văzând cu ochii și în cealaltă margine a cerului se zărea o pată albicioasă, luceafărul. Făcliile se stinseră de mult. Pe pat era culcat procuratorul. Dormea cu obrazul în palmă și nu i se auzea respirația. Alături de el dormea Banga. Astfel întâmpină Pilat din Pont, al cincilea procurator al Iudeii, zorii zilei de 15 a Nisanului.